خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مع بعض، کیسے ہونا سر ان لگا ہوا پھر بھی میں بولی ہوں کون سا پڑھ رہا ہے ہم سعید بن ہاں ضرور پڑھیے غم جی ہاں بات چل رہا تھا باب و حفظ العلم، علم کے حفظ کا، اس کو یاد کرنے کا بیان. اس میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث آئی تھی، دوبارہ انہی کی حدیث آ رہی ہے اور اس کے آگے بھی انہی کی حدیث آئے گی. تو کہتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں ایک بار اللہ رسول سے کہا، اللہ کے رسول میں آپ سے بہت ساری حدیثیں سنتا ہوں، ذہن سے نکل جایا کرتی ہیں، انسا ہو میں ان کو بھول جاتا ہوں. تو فرمایا میں ابسط رداء کا، جی چادر تم اوڑھے ہوئے ہو چادر پھیلاؤ، چنانچہ میں نے اپنی چادر پھیلا دی. فغرف آپ یہ دے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ سے لب سے اس میں کوئی ڈالا، ایسے آپ نے دیکھا کیا ڈالا انہوں نے، مرئی چیز نہیں تھی، کوئی اشارے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے کوئی چیز اس کے اندر ڈالی. ثم قال غم، پھر کہا سمیٹ لو چادر کو، چنانچہ میں نے چادر کو سمیٹ لیا. فما نسیت شیئا بعد، اس کے بعد سے آج کی تاریخ تک کوئی چیز نہیں بھولا میں، جو باتیں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنی، جو حدیث سنی، ان میں سے کوئی بھی حدیث میں نہیں بھولا. چنانچہ ایک تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حرص تھی، تڑپ تھی علم حدیث کے حصول کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک حدیث کو سننے اور یاد کرنے کی وہ، اور دوسرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت، جس کی وجہ سے اتنے بڑے حافظ حدیث بنے. اور کسی صحابی سے اتنی احادیث منقول نہیں ہے جتنی منقول کس سے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہیں. چلیں جی، یہاں لفظ تو عام استعمال کیا انہوں نے، لیکن مقصود یہاں پر ان کا، کیونکہ ایک قصے کلام چل رہا ہے حفظ حدیث کا، لہٰذا اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو باتیں سنی دیکھی میں نے، نہیں بولا اس کی بات کوئی. حدثنا ابراهيم بن المنذر قال حدثنا ابن ابي صديق بهذا او قال فغرق بيده فيه او قال نہیں ہوا سا وقال جی فغرق بيده فيه، اس میں تھا فغرف بيده، اس کا فغرف بيده فيه ترا سے اختلاف ہے اس میں. حدثنا اسماعيل قال نہیں، اسماعيل نہیں ہو سکتا ہمارا سا، عجمی نام ہے، علم ہے. حدثنا اسماعیل قال حدثنا، یہ حدثنا نہیں ہے، حدثنا اخي عن ابي زيد عن ابي سعيد المقبري، یہ ابھی کہاں سے اضافہ کر دیا آپ نے، سعيد المقبري عن ابي هريره قال عن ابي هريره عن ابي هريره جی ہاں رضی اللہ عنہ صلی اللہ علیہ وسلم اما قال ابو عبداللہ، ابو عبداللہ جی ہاں البروم جی ہاں، سے بارہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کی حدیث، سارے حفظ حدیث کے باب میں کہہ رہے، حفظ تو من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعائم، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دو پیٹیاں بھر بھر کے حدیثیں یاد کی ہیں، وعائم دو پیٹی بھر بھر کے، دو صندوق بھر بھر کے. فاما احدہما فبثثتہ، جہاں تک مسئلہ ایک پیٹی کا، وہ تو میں نے لوگوں میں عام کر دیا، سب کو سنا دیا میں نے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ سب میں نے عام کر دیا. واما الاخر فلو بثثتہ، اور جو دوسری پیٹی ہے اگر میں اس کو لوگوں میں عام کرنا شروع کر دوں، سنا شروع کر دوں، قوت یہ بلعوم، یہ بلعوم لوگ ہمارے کاٹ دیں گے، بلعوم بھی ہماری باقی نہیں رہ جائے گی. امام بخاری فرما رہے بلعوم کہتے مجرا الطعام، جہاں سے کھانا آپ کا یہ اندر جاتا ہے اسی کو بلعوم کہا جاتا ہے. کہ اگر دوسری والی پیٹی میں کھول دوں اور اس کو عام کرنا شروع کر دوں تو پھر یہ ہماری رگ جو ہے لوگ کاٹ دیں گے. تو اس طرح سے مناسب حدیثیں اسے چھپا دو سر. ایسے ہے سر، وہ تو کہتے خدمان علم کا خطرہ نہ ہوتا تمہیں بیان ہی نہیں کرتا، اور خود ہی کہہ رہے ہیں میں کیا کر لیا میں نے ایک والی پیٹی ہاں بند کر کے رکھی ایک والی پیٹی، اور ایک ہی پیٹی خالی کھولی ہے، دوسری پیٹی کھولتے مسئلہ کھڑا ہو جائے گا سر کہ کون سی پیٹی تم بنانا چاہیے، اس صندوق میں کیا رکھا تھا سر، یہ دن سر کیا تھا اس صندوق میں جس کو کھولا نہیں انہوں نے، اور کھول دیتے تو پھر مسئلہ کھڑا ہو جاتا، لوگ ان کی جان کے پیچھے پڑ جاتے. جی نہیں معلوم جی مشاہد کیا ہو سکتا ہے. جی ہاں جمیل صاحب جمیل صاحب بتا رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیشین گوئیاں رہی ہوں گی عمرہ سو کے بارے میں، اس تعلق سے حدیثیں رہی ہوں گی جن کو جن سے کوئی دین کے دینی مسائل سے جن کا کوئی مسائل کا استنباط نہیں ہوتا، جن سے دین کا احکام کے سلسلے میں نہیں تھی، بلکہ عمرہ سو کے بارے میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے حدیث تھی ہمارے پاس ایسے عمرہ ہوں گے ایسے عمرہ ہوں گے، تو اس تعلق سے حدیثیں رہی ہوں گی، لہذا ان کا بیان کرنا ضروری نہیں تھا کہ لوگ بیان کرے کیونکہ اس سے کوئی دین کے مسائل اس پر موقوف نہیں تھے. لہذا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح کی حدیثیں بیان نہیں کی، لیکن اس کے باوجود بھی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی کبھی اشارہ کنایہ کیا کرتے تھے، اشارہ کنایہ کیا کرتے تھے، چنانچہ کبھی اللہ معنی اعوذ بکا من رأس الستین و عمارت الصبیان کیا دعا کرتے تھے، اللہ معنی اعوذ بکا من رأس الستین و عمارت الصبیان، ساٹھ ہجری کا جو سرا آئے گا اس سے میں پناہ مانگتا ہوں، اور وہ زمانہ جس میں کہ بچے لوگوں کے امیر بنے اس سے میں پناہ مانگتا ہوں. اس کے علاوہ اور بھی حدیث آگے آئے گی اس میں اس طرح کا تذکرہ کہیں مل جائے گا. فرمان صلی اللہ علیہ عمارت الصبیان، کسی نے پوچھا مروان بن حکم نے کہ صبیان، کہا جی ہاں صبیان، اور کہو تو ایک ایک کا نام بتا دوں ابھی، کیا خبر رضی اللہ تعالیٰ نے کہ اگر کہو تو میں بنو فلاں بھی بتا سکتا ہوں، لیکن بتانا مناسب میں نہیں سمجھ رہا ہوں، یہاں تو بتا سکتا ہوں. تو یہ جو کبھی کبھی اشارات کیا کرتے تھے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو اس سے جو ہے اندازہ یہ ہوتا ہے کسی طرح کی چیزیں مراد تھی جو میرے سامنے بتائیں کہ وہ احادیث جن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے عمرہ آئندہ پیدا ہونے والے عمرہ سو کی نشاندہی کی ہوگی، یا جن کا تعلق اس طرح کی چیزوں سے تھا، لہذا ان کو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کرنا مناسب نہیں سمجھا، کیونکہ اس کی وجہ سے کوئی کتمان علم کا مسئلہ نہیں تھا. اس طرح کی بہت ساری چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کرام کو دا رکھی تھیں. چنانچہ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا کہا جاتا ہے، صاحب سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اگر یہ چیز ایسی ہوتی جو ساری امت کے لیے عام ہوتی، اس طرح تنہا خالی نہیں تو کیوں بتاتے، منافقین کے نام سارے بتا دیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کس کو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. تو اس طرح کی ایک چیز ہے جن کا بتانا ہر ایک کو ضروری نہیں ہے، ورنہ ایسا نہ سمجھ لے کہیں آپ غلطی سے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت ساری حدیثیں کیا کر لی ہیں، چھپا لی، ایسا کچھ نہیں ہے. کچھ لوگوں نے اور بھی باتیں کہیں، دیکھیں جمیل صاحب نے بھی بات بتائی، اور جناب عارف صاحب آپ پڑوسی میں بتائیے ان کی. ہاشم نے دیکھ کے بتا دیں جمیل صاحب، ہاشم نے دیکھا تھا، چلیے ہاں عارف صاحب. اچھا نہیں کوئی اور سمجھ میں آ رہی ہے. تو اس کے علاوہ لوگوں نے بتایا ہے کہ مثلا وہ احادیث جس میں کہ حالات کی تبدیلیوں کے بارے میں بتایا گیا تھا، حالات کس طرح تبدیل ہو جائیں گے، آئندہ کیا ان کن کن نشانیوں کا ظہور ہوگا، اگر ان کو اس وقت لوگوں کے سامنے بتایا جاتا تو کسی کے عقل و دماغ میں نہیں آ سکتی تھی اور لوگ تکذیب کر بیٹھتے. تو آئندہ جو نشانیاں ظاہر ہونے والی تھیں آفاق میں انفس میں، جن کا آج ہم سب مشاہدہ کر رہے ہیں، تو اس طرح کی چیزیں تھیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور پیشین گوئی ان کو بتائی ہوں گی. اگر اس زمانے میں لوگوں کے سامنے بتا دیا جائے تو لوگ کیا کریں، کیا سمجھیں گے ایسے کہنے والے کو، جھوٹا کہیں گے کہ یہ سب آج جو کچھ آپ کے سامنے ہو رہا ہے اگر آپ سو سال پہلے لوگوں کو بتائے تو کوئی مان سکتا تھا، سو سال پہلے، دو سال، سو سال پہلے کوئی تصور کر سکتا تھا کہ 100 کلومیٹر کے فاصلے پر رہ کر کے اور آرام سے بات کر سکتے ہیں لوگ؟ نہیں تو تصور ہو سکتا تھا کوئی. تو ایسے موقع سے کوئی کہے تو لوگ کیا کہیں گے؟ جھوٹ آدمی ہے اور یہ پتا نہیں کہاں کی جو ہے سوچ رہے رہتے ہیں، دنیا میں سوچتے ہیں پتا نہیں کہاں کی. تو لوگوں نے کہا اس طرح کی حدیث جس میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آئندہ زمانے میں پیش آنے والے واقعات کی طرف نشاندہی کی تھی کہ اس زمانے میں سن کر کے لوگوں کو اس کا یقین نہیں آ سکتا تھا، لوگ تکذیب کر دیتے اور پھر ان کے پیچھے پڑ جاتے. کس طرح کی جو ہے چیزیں بیان کرتے ہیں یہ، کیونکہ انسان جن چیزوں کا نہیں جانتا ہے ان کا کیا ہوتا ہے؟ ان کا دشمن ہوتا ہے. عربی کی کوئی نسل بھی ہے تو الانسان عدو لما یجہلہ، اس طرح کا کوئی لفظ ہے. تو اس طرح کی حدیث رہی ہوں گی جن کو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان نہیں کیا اور نہ ان پر دین کے کچھ اس طرح کے احکام اور مسائل موقوف تھے. تو اس طرح کی چیزیں انہوں نے، امام بخاری رحمہ اللہ کا مقصود یہاں پر کیا ہے؟ حفظ تو. کیا ہے؟ حفظ تو، جی ہاں، یاد کرنا یہاں پر اصل مقصود ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقاعدہ یاد کیا کرتے تھے، حفظ کیا کرتے تھے. اور بے آئین سے کہیں ایسا نہ سمجھ لیا آپ دونوں بے آئین بالکل ایک ہی سائز کے، تصور کیا بن جاتا ہے؟ دو بھی آئس کا مطلب دونوں میں میٹیریل برابر تھا، ایسا نہیں ضروری ہے. جی ہاں، تو مراد یہ کہ دو طرح کی حدیث ہیں میرے پاس دو طرح کی حدیث ہیں. ایک تو وہ ہیں جن کو میں نے بیان کر دیا، اور کچھ حدیث ایسی ہیں جن کو لوگوں سے میں نے بیان نہیں کیا. ایسا نہ سمجھے کہ 5000 حدیثیں اور ہی رہی ہوں گی دوسری طرف، ایسا نہ سمجھ لیں کہیں آپ. جو بھی آئین کے لفظ سے ایک ساتھ چونکہ لفظ آیا ہوا ہے تسمیہ کا، تو غلطی سال سمجھ میں آ جائے اس مطلب اچھا خاص ذخیرہ رہا ہوگا، تو ایسا نہیں. چلے تو خاص طور سے ان کو بتا دیا تھا انہوں نے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. اب ہو سکتا ہے تو پتہ نہیں کیا کیا ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر انہوں نے کچھ لوگوں کو بتا دیا ہو جو ان تک منتقل ہو گیا ہو، ٹھیک ہے. باقی علم لدنی تو الگ ہوتا ہے، وہاں معلم نہ ہو مل لدنا علم، اس کس کی طرف سے ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، نہ کہ فلاں سے فلاں سے منتقل ہو جاتا ہے. یہاں چلیے تھوڑی سی گفتگو مولانا صاحب آگے انشاءاللہ اس پر ابھی چاہے دوپہر میں آئے گی انشاءاللہ، کیونکہ لگی خضر علیہ السلام کی ہے. حدثنا حجاج قال حدثنا سفر قال اخبرني علي بن مسلم عن ابي الزرافي عن ابي نہیں مولانا صاحب وہ نیچے کفر لکھا ہوا اس کا کاف کا کاف بنا ہوا ہے. عن ابي زرعه تھا نہیں بتا، دیکھیے زبر لگا بھی ہوا ہے، یہ عام غلطی لوگوں سے ہوتی ہے. ودا کیا عربی میں ہے؟ الوداع. جی ہاں، جی ہاں. تو یہاں پر الانصات للعلماء، علماء کی مجلس میں ہو تو خاموشی کا مظاہرہ کرنا چاہیے. انصت العلماء نے کسی کی بات سننے کے لیے خاموش رہنا، تو علماء کی مجلس ہو، درس ہو رہا ہو، اس میں خاموشی کا مظاہرہ ہونا چاہیے. ایسا نہیں کہ درس ہو رہا ہے، کوئی بات ہو رہا ہے، کوئی محاورہ ہو رہا ہے اور پیچھے بیٹھ کے آپ کیا کریں، آپ شور مچائیں، تو یہ مجلس کے آداب کے خلاف ہے. تو اس میں روایت ذکر کی ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حجت الوداع کے موقع سے فرمایا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے استنصت الناس، لوگوں سے خاموش کروائیے. غیر مجمع ہے، گھر میں جمار کر رہے ہیں، لوگ کچھ کر رہے ہیں، اپنے کام میں سے مشغول ہیں، باتیں بھی کر رہے ہیں. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ بات کہنا ہوئی تو کیا کہا کسی سے؟ دیگر لوگوں طرح سے لوگوں کو خاموش کروائیں. تو استنصت معنی طلب الانصات، لوگوں سے مطالبہ کرنا، خاموش ہو جائیں، طرح خاموش کروائیں لوگوں کو. جب لوگ خاموش ہو گئے تو آپ نے فرمایا لا ترجعوا بعدی کفارا، میرے بعد تم سب لوگ کافر نہ ہو جانا. دوبارہ جسے پہلے کافر تھے دوبارہ کفر میں نہ لوٹ جانا. کیسے کفر میں لوٹ جانا؟ یضربوا بعضکم رقاب بعض، کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارتے پھرے ہیں. کہا جس طرح سے زمانے جاہلیت میں قتل و غارت گری ہوا کرتی تھی، ایک دوسرے کی جان لو لیا کرتے تھے، تو ایسا دوبارہ نہ ہو جانا. تو یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمانا تھی، اہم بات تھی. لوگ عادی تھے جنگ و جدال کے، لہذا فرمایا آپ نے اس طرح کا باہم جنگ جدال قتل و خوریزی نہیں ہونا چاہیے. تو فرمایا لا ترجعوا بعدی کفارا، کافر نہ ہو جانا. اس حدیث سے کیا معلوم ہوا؟ کہ باہم قتل یہ اس انسان کافر ہو جاتا ہے. اس سے پہلے میں بتا چکا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کے کبائر کو کس سے تعبیر کیا ہے؟ کفر سے تعبیر کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. اس کفر سے مراد کیا ہے؟ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے قول کی روشنی بتا چکا ہوں میں آپ کو. انہوں نے کہا لیس بکفر ینقل عن الملہ, اور دیگر لوگوں سے کفر دون کفر, تو الگ الگ کفر کے مراتب ہوتے ہیں. تو اس سے مراد یہ نہیں تھا بلکہ یہ کفار کا شیبہ تھا, یہ کفار کا شیبہ تھا, زمانۂ جہلت لوگوں کا شیبہ تھا. دوبارہ پھر اسی حالت میں آپ نہ لوٹ جائیں کہ دوسرے کی گردنیں اب لوگ مارا پھرے. تو اس سے معلوم ہوا کہ علم کی کوئی مجلس ہو, علمی بات ہو, تو اس موقع سے لوگوں کو خاموش ہونا چاہیے, ورنہ نہ تو بات کا اثر ہوگا صحیح سے اور نہ ہی سبھی لوگوں تک وہ بات پہنچ پائے گی. جی ہاں, اب یہاں پر اگلا باب امام بخاری رحمہ اللہ نے قائم کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کو علم کی دولت سے نوازے, ساری چیزیں جس سے پہلے خصال ہیں طالب علم کی ساری موجود ہوں, لیکن اگر کسی طالب علم کے اندر تواضع نہیں ہے, عاجزی نہیں ہے, خاکساری نہیں ہے, تو ایسا شخص اپنے علم سے ترقی نہیں کر سکتا ہے, اس کے علم سے لوگوں کو فائدہ نہیں پہنچ سکتا ہے. لہذا ایک بہت بڑی دولت ہے, وہ کون سی ہے؟ اگر کسی کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی بھی دولت سے نوازے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو اس کے ہاں شکر ہونا چاہیے, عاجزی اور انکساری آنا چاہیے, نہ کہ انسان کے اندر کبر اور غرور آئے. تو باب کا لفظ کیا ہے؟ ما یستحب للعالم, عالم کے لیے مستحب یہ ہے اذا سئل ای الناس عالم, اگر اس سے سوال ہو جائے, مان لیا ادارے میں آخر سنابی پڑھ رہے ہیں اور لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہاں تو سب سے اچھا طالب علم, سب سے تیز طالب علم کون ہے؟ فلاں طالب علم ہے. اب لوگ کیا کہتے ہیں وہ الگ مسئلہ ہے. آپ سے کوئی سوال کر بیٹھے کہ ای الناس عالم, سب سے بڑا بتائیے کون ہے, تو کیا کرنا چاہیے؟ فیکر العلم الا اللہ, کیا کہنا چاہیے؟ اللہ عالم, اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر اعتبار سے زیادہ عالم ہے, اس امر کو بھی زیادہ جانتا ہے کون سب سے بڑا عالم ہے. یہ کہنا کہ انا, یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قطعی طور پر نہیں محبوب ہے اور قطعی پسند نہیں کرتا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو اس بات کو کہے. لہذا کسی پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ علم سے نوازے تو اس کے اندر ہمیشہ کیا آنا چاہیے؟ یہاں خاکساری آنی چاہیے, انسان کے اندر تواضع مزید آنا چاہیے. ایسا نہیں, آپ جانتے ہیں کہ درخت میں جب پھل آتے ہیں پھلدار ہو جاتا ہے تو شاخیں اس کی کیا ہوتی ہیں؟ جھکتی ہیں, تنگیں نہیں کھڑی ہوتی ہیں. ہمارے تو علم آنا چاہیے, علم آئے تو اور مزید تواضع انسان کے اندر پیدا ہونا چاہیے. دیکھیں اس میں امام بخاری رحمہ اللہ نے کون سا واقعہ نقل کیا ہے. نہیں مولانا صاحب, المسندی. قال قلت لابن عباس رضي الله عنهما أن نوح البخاري يزعم أن موسى ليس موسى بن إسرائيل إنما هو موسى آخر. فقال كذب عبد الله حدثنا أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قام موسى النبي خطيبا في بني إسرائيل فسئل أي الناس أعلم فقال أنا. جي هم جو ابن عباس. تو سعید ابن جبیر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے شاگرد کہتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد سے کہا ان نوفن البکالی یزعم ان موسیٰ لیس موسیٰ بنی اسرائیل, کہ نوف البکالی صاحب ہیں, نوف البکالی صاحب ہیں, یہ تابعین میں سے ہیں, تابع اسرائیلیات کا علم ان کے پاس تھا. تو گئے نوف البکالی صاحب جو ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ جو قرآن میں تذکرہ آیا ہوا ہے موسیٰ کا کہ وہ گئے ایک صاحب کے پاس طلب علم کے لیے, آیا ہوا ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ, جو قرآن میں قصہ آیا ہوا ہے یہ بنی اسرائیل والے موسیٰ نہیں ہیں کہ اولی العزم من الرسل میں سے ہیں, یہ موسیٰ نہیں ہیں بلکہ کیا ہے, انما ہوا موسیٰ آخر, یہ جو قرآن میں آیا ہوا ہے دوسرے موسیٰ تھا, اتنے عظیم رسول العزم الرسل کلیم اللہ ساری چیزیں ان کی ہیں, اس کے بعد یہ جائیں پتہ نہیں کہ ایک آدمی کے پاس سمندر پہ طلب علم کرنے کے لیے. تو یہ نہ سمجھیے گا یہ موسیٰ کون ہے, یہ کوئی دوسرے موسیٰ صاحب ہیں، یہ موسیٰ علیہ السلام جو نبی اور رسول تھے وہ نہیں. یہ خیال کس کا تھا؟ نوفل بکالی. تو نوفل بکالی مشہور تابعی، ان کے بارے میں صحیح بن جبیر کہتے ہیں کہ ان کا خیال یہ ہے کہ یہ موسیٰ کوئی اور ہیں. تو یہ سوال جب ہوا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، فقال کذب عدو اللہ، دشمن خدا جھوٹ بولتا ہے، دشمن خدا. مولانا صاحب یہ عدو اللہ تھے، میں نے بتایا مشہور تابعی ہیں نوفل بکالی، دشمن خدا تھے، اور ساتھ میں کہہ دیا کذب، ایک نہیں دو نا صاحب، عدو اللہ ولایت الہی سے خارج کیا ایک تو الگ، اور دوسرے کذب اگر استعمال کیا کہ جھوٹ بولتا ہے تو کیا کہیں گے مولانا صاحب؟ کیا جی؟ زجر کے طور پر، یعنی غصہ آ گیا ان کو اس طرح سے سن کر کے غلط بات. تو ابن تین ایک شاعر ہے بخاری ہیں، انہوں نے لکھا اس مسئلے کے بارے میں، ابن تین نے، لم یرد ابن عباس، لم یرد ابن عباس اخراج نوف عن ولایت اللہ، اخراج نوف عن ولایت اللہ، ولكن قلوب العلماء، ولكن قلوب العلماء تنفر اذا سمعت غير الحق، اذا سمعت غير الحق فيطلقون امثال هذا الكلام، فيطلقون امثال هذا الكلام لقصد الزجر حتى صدر هذا المنطق، لقصد الزجر والتحذير منه، والتحذير منه، وحقيقته غير مرادة، وحقيقته غير مرادة. تو ابن التين نے کہا ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قطعی مقصود یہ نہیں تھا کہ نوفل بکالی کو ولایت الہی سے خارج کر کے اور عداوت الہی میں شامل کرنا کہ عدا اللہ میں سے ہیں، بلکہ علماء جو تھے ان کے قلوب اگر کوئی غلط بات سنتے تھے، ناحق حق کے خلاف بات سنتے تھے، تو اس طرح کی باتیں کہہ دیا کرتے تھے کہ حق ناحق بات برداشت نہیں ہوا کرتی تھی، لہذا اس طرح جملہ کہہ دیا کرتے تھے، اور مقصود اس سے زجر ہوتی تھی، توبیخ ہوتی تھی، اور دوسرے لوگوں کو متنبہ کرنا ہوتا تھا، مقصود یہ نہیں ہوتا تھا. تو اس کا جو ظاہر ہے کہ انہوں نے اس کو ولایت، کیونکہ کسی کو ولایت الہی سے خارج کرنا ہم اور آپ کا کام نہیں ہے، اور صحابی رسول عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ جیسے لوگ کسی انسان کو ولایت الہی سے خارج کریں ایسا نہیں ہو سکتا ہے، لیکن جب کوئی اس طرح کی ناحق بات، صریح بات، اسلام کی ایک واضح بات ہے کہ یہ سب جانتے ہیں کہ موسیٰ کون تھے، موسیٰ علیہ السلام جو کلیم اللہ تھے، بنی اسرائیل کے جو رسول تھے وہی مراد ہیں، لہذا کوئی اس طرح کی بات کہتا ہے، مقصود وہی ہے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کیسے ہو سکتا ہے ان کے ساتھ یہ ساری باتیں سب جو الگ میں رسول میں ہیں، اور پانچ میں سے ایک دنیا کے سب سے عظیم رسول تھے، ان پانچ میں سے ایک کیسے ہو سکتا ہے؟ لہذا جب یہ غلط بات سنی میں نے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو اس طرح کی بات فرمائی، ورنہ ظاہر اس کا سمجھیں کہ وہ باقاعدہ اس کو عدو اللہ سمجھتے تھے کہ ولی اللہ نہیں، یہ ایسا مقصد مراد اس سے نہیں ہوتا تھا. اس طرح کے اور بھی جملے آپ کو لوگوں کے مل جائیں گے، لیکن اس سے مراد قطعی طور پر لوگوں کا یہ نہیں ہوا کرتا تھا. تو کہا کذب عدو اللہ، آگے انہوں نے دلیل پیش کی کہ ہم سے ابی ابن کعب نے حدیث بیان کی ہے، کب بیان کی تھی؟ جب ان کا جھگڑا ہو گیا تھا، کس سے ہوا تھا؟ ان کا جھگڑا ہو گیا تھا، کس سے ہو گیا تھا؟ ابھی کس کا نام آیا تھا اس سے پہلے؟ کون تھا ہمارا نفل بکالی کا، تم کے شاگرد سے ہوا، دیکھیں نام میرے کہنے سے بھی نکل گیا، دیکھیں ہاں حر بن قیس الفزاری جی ہیں، تو ان سے جھگڑا ہو گیا تھا، اسی موقع سے تو بولا بات کس سے ہوئی تھی؟ ابی ابن کعب سے، لہذا وہ حدیث ان کے سامنے تھی. تو کہا ہم سے ابی ابن کعب نے حدیث بیان کی ہے مرفوعاً، قال قام موسی النبی خطیبا فی بنی اسرائیل، موسیٰ النبی بنی اسرائیل میں تقریر کرنے کے لیے کھڑے ہوئے، کہاں کھڑے ہوئے؟ بنی اسرائیل میں. کون موسیٰ ہیں؟ یہ موسیٰ بنی اسرائیل ہیں، یہاں سے دلیل ملی شروع سے اور آگے پھر دوبارہ آ رہا ہے. فسئل ای الناس اعلم، کوئی سوال کر بیٹھا کوئی درمیان سے کہ جناب سب سے بڑا عالم بتائیے کون ہے، تو انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام نے، کیا کہتے ہیں صاحب، انا، یہ لفظ انا اللہ سبحانہ وتعالی کو نہیں پسند ہے، انا اس وقت کیا لگتا ہے صاحب، انا کے بعد انانیت، یہ لفظ اللہ سبحانہ وتعالی کو قطعی طور پر پسند نہیں ہے، کوئی چیز طرح کی ہو تو اب کیا کہنا چاہیے انسان کو، اللہ عالم کہنا چاہیے، فعتب اللہ عز و جل علیہ اذ لم يرد العلم الیہ، اللہ سبحانہ وتعالی نے خفگی ناراضگی کا اظہار کیا موسیٰ علیہ السلام سے، کیونکہ انہیں علم کو لوٹانا چاہیے تھا اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف، اور یہ کہنا چاہیے تھا اللہ عالم، لیکن وہ کہہ دیا انہوں نے انا، چلیں آگے مولانا صاحب، جی ہاں جی ہاں تو فأوحى الله إليه، اللہ سبحانہ وتعالی نے فوراً وحی کی، ان عبدا من عبادی بمجمع البحرین واعلم منک، ان عبدا من عبادی، کہ میرا ایک بندہ مجمع البحرین پہ ہے، دو دریاؤں کا سنگم، دو دریاؤں کے بارے میں لکھا ہے لوگوں نے، ابن کثیر رحمہ اللہ نے بھی ذکر نقل کیا ہے قول کہ دو دریاؤں سے مراد یہ بحر روم اور بحر فارس کا سنگم، بحر روم اور بحر فارس کا جو سنگم ہے جہاں دونوں جا کر ملتے ہیں، وہ یہ مجمع البحرین سے یہ مراد ہے، تو فرمایا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہ مجمع البحرین میں دو دریاؤں کا جہاں پر سنگم ہے وہاں پر میرا ایک بندہ ہے، وہ عالم ان کا، اس کے پاس آپ سے زیادہ علم ہے، تو اس سے معلوم ہوا کہ جن صاحب کے پاس جانا تھا، جنہیں آپ کس کے نام سے جانتے ہیں، خضر کے نام سے جانتے ہیں، جس کا فیصلہ اس سے پہلے بعد میں ہو چکا ہے، خضر یا کوئی اور ہے خضر، تو وہ موسیٰ علیہ السلام سے بڑے عالم تھے، عبد من عبادی بمجمع البحرین ہوا عالم، جی مولانا صاحب مطیع اللہ صاحب، کون بڑے عالم تھے، لو یہ کس کی وحی ہے موسیٰ علیہ السلام کا، کیا جی، ہاں مولانا مطیع اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہر اعتبار سے نہیں عالم مراد ہے، کسی اعتبار سے ان کے پاس علم زیادہ تھا، جس کا علم موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نہیں تھا فرمایا تھا، تو کوئی نائیہ ہو سکتا ہے آدمی اس میں نہ مطلع ہو کہ سارا علم ہمارے پاس ہے، ہم سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے، علم کا کوئی گوشہ، علم کا کوئی نائیہ ایسا ہو سکتا ہے جو خضر علیہ السلام کے پاس تھا اور موسیٰ علیہ السلام اس سے ناواقف تھے، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وہ علم نہیں دیا تھا، تو اس سے علی الاطلاق اس سے نہیں مراد ہے، بلکہ کوئی علم کا گوشہ ایسا ہو سکتا ہے، چنانچہ خود آگے اس کے بعد روایتی کے الفاظ ایسے آ رہے ہیں کہ خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، یہ جملہ انہوں نے ارشاد فرمایا تھا، اس سے ہی معلوم ہوتا ہے عالمیت یہاں پر علی الاطلاق مراد نہیں ہے، بلکہ وہ مخصوص ہے کسی اعتبار سے، تو خیر فرمایا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمارا ایک بندہ ہے بڑا مقام پر جو آپ سے بڑا عالم ہے، اور احساس ہوا موسیٰ علیہ السلام کو، فوراً دل میں شوق پیدا ہوا اگر کوئی اس طرح کا بندہ موجود ہے تو ہمیں جا کر اس کے بعد طلب علم کرنا چاہیے، تو فرمایا یا رب کیف بہ، اے اللہ تعالیٰ اس تک پہنچنے کا کیا راستہ ہو سکتا ہے، میں کیسے اس تک پہنچ سکتا ہوں اور جا کر کے اس سے علم حاصل کروں، اس سے اندازہ کریں موسیٰ علیہ السلام کی یہاں پھر آج ایک غلطی ایک ہو گئی، انہوں سے یہ غلطی ہو گئی کہ انا کہہ دیا انہوں نے، لیکن آج ان سارے اس سے دیکھیں کہ فوراً تڑپ پیدا ہوئی کہ اگر کچھ طرح کا موجود ہے تو جا کر کے اس سے مجھے علم حاصل کرنا چاہیے، جو اس کے پاس علم ہے، کہا یا رب کیف بہ، اللہ تعالیٰ آپ ہی بتائیں کہ اس تک پہنچنے کا راستہ کیا ہوگا، کیسے وہاں تک پہنچے، فقیل احمل حوتن فی مقتل، ایسا کیجیے آپ ایک ٹوکرے میں ایک مچھلی رکھ لیجیے، فائدہ رکھ لیجیے اور تل بھن کر کے فائدے سے، ٹھیک ہے، اور اس کو راستے میں آپ کی یہ کھانے کی بھی کام آئے گی، زیادہ سفر بھی ہوگی، فائدہ فقط تو جہاں وہ مچھلی گم ہو جائے فہوا سما، جن استاد صاحب کے پاس جانا ہے آپ کو وہ صاحب وہیں آپ کو مل جائیں گے، جہاں مچھلی گم ہو وہیں مل جائیں گے، باقی اس راستے سے آپ نکل جائیے، تو فنطلقا چنانچہ چلے موسیٰ علیہ السلام فنطلقا ماہو بفتاہو یوشع بن نون اور ان کے ساتھ میں غلام تھے یوشع بن نون ان کو بھی ساتھ میں لے لیا وحمل حوتن فی مقتلن اور ایک ٹوکرا لیا اور ٹوکرے میں کیا رکھ لیا ایک مچھلی رکھ لیا اس کے بعد اب طلب علم کے سفر کا آغاز ہو گیا سفر کا آغاز ہو گیا گھر سے نکل پڑے میری گھنٹی ہے میں ادھر کچھ ٹائم نہیں دوں گا ان شاء اللہ